Gmach Pasty pozostał w polskich rękach do końca powstania. Budowa centralnego portu komunikacyjnego przełamuje nasze bariery rozwojowe, mówi wojewoda mazowiecki Tomasz Bochański. Lotnisko, które powstanie 37 km od Warszawy, w pierwszym etapie będzie mogło obsługiwać do 40 milionów pasażerów rocznie. W audycji Gdzie jest pan Kogito w radiowej jedynce Tomasz Bochański zaznaczył, że to inwestycja, na którą Polska zasługuje. Jest to wielki projekt, który jest skomplikowany, wymaga naprawdę ogromnych umiejętności menedżerskich, aby został zbudowany i jest podmiotowy. To znaczy on mówi, że potrzebujemy wielkiego lotniska, które będzie naprawdę jednym z najważniejszych lotnisk na świecie i że jesteśmy w stanie to zrobić i na to gospodarczo i kulturowo zasługujemy. Centralny port komunikacyjny przełamuje nie tylko nasze obecne bariery rozwojowe, ale te bariery, które sięgają swoimi korzeniami jeszcze w wieku XIX. CPK ma zostać uruchomiony w 2020 roku wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem kolei dużych prędkości Warszawa-Łódź. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I zaczynamy się przyglądać sytuacji komunikacyjnej na drogach i ulicach pod koniec weekendu. W sytuacji przygląda się Kuba Domoracki, Polskie Radio Kierowców. Poważnie zakorkowana jest autostrada A4 w Małopolsce pomiędzy Brzeskiem i Targowiskiem i to w obu kierunkach. Na 452 kilometrze w kierunku Krakowa doszło do karambolu 5 samochodów osobowych. Natomiast na 451 kilometrze w stronę Rzeszowa zderzyły się 2 auta osobowe. Zdecydowanie wolniej jedzie się również na starej czwórce, czyli drodze numer 94 na wysokości Bochni, Łapczycy i Moszczenicy. Spore spowolnienia obserwujemy też na Zakopiance, zwłaszcza pomiędzy Nowym Targiem i Klikuszową. Dużo cierpliwości przyda się na trasie S3 i autostradzie A6 w zachodniopomorskim. Tam wielokilometrowe korki utrzymują się pomiędzy Goleniowem i Szczecinem w kierunku Kołbaskowa. Podobnie jest na drodze krajowej numer 6 pomiędzy Lęborkiem i węzłem Boże Pole Wielkie oraz na trasach wojewódzkich w pobliżu Redy, Pucka, Władysławowa i Kątów Rybackich, a także Krynicy Morskiej. Za chwilę zaczniemy przyglądać się poszczególnym regionom nieco bardziej szczegółowo. Na razie przyjrzyjmy się temu, co na niebie, bo dziś po południu i wieczorem zachmurzenie małe, nad Polską stosunkowo niewielkiej ilości chmur, ale miejscami te chmury są i tam to zachmurzenie wzrastać będzie do dużego. No i te miejsca w tej chwili to Poznań, Bydgoszcz i tu przelotne opady deszczu i również burze. Lokalnie mogą być to burze z gradem. Od 22 stopni tyle jest nad morzem, na północy do 30 w centrum kraju i na południu. W nocy, podobnie jeśli chodzi o zachmurzenie, możliwe miejscami przelotne opady deszczu, a w pasie od Pomorza Wschodniego po Dolny Śląsk również burze lokalnie z gradem. Od 13 stopni na północnym zachodzie, około 19 w centrum, do 20 miejscami na wschodzie. Jutro również pogoda jak dziś, miejscami zwłaszcza w południowej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze. Od 25 stopni na termometrach na północnym zachodzie, około 29 w centrum, do 32 na południowym wschodzie. Nad morzem trochę chłodniej, 20 do 25 stopni. Wiatr będzie wiał słabo, ale w czasie burz możliwe porywy wiatru do 80 km na godzinę. Autopromocja. Wyostrzony słuch to znakomity oręż w rozwiązywaniu sensacyjno-kryminalnych zagadek. Ucho. Scenariusz i reżyseria Adam Wojtyszko. W słuchowisku występują m.in. Aleksandra Radwan. Wiem, że wszystkie dziewczyny tak mówią, ale wiesz, ja nie jestem taka jak inne dziewczyny właśnie. I Krzysztof Szczepaniak w roli tytułowego bohatera. Przepuściłem szczekanie przez wszystkie dostępne bazy. Mamy Dobermana i Rottweilera. To raczej spore bydlaki, jak na moje ucho po 40 kilo. Scena teatralna Trójki. Już dziś po 22. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lody, lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

formacja Incubus i piosenka napisana jakby specjalnie do tego programu pod tytułem Drive. 15 minut po godzinie 18 od razu na początek naszego niedzielnego magazynu przenosimy się do Szczecina, do Adama Wosika. Dzień dobry. Jak sytuacja na drogach Pomorza Zachodniego? Wracamy z nadmorza, wracamy. Piękna pogoda w weekend. Utrzymuje nam się tutaj na Pomorzu Zachodnim 25-27 stopni. W nocy nieco powyżej 20 było. Teraz zapowiada się na najbliższe dni około 27 do niedzieli. Także jeśli ktoś jeszcze nad morze, to zapraszamy. Mhm. Gorzej z tymi powrotami. No, dzisiaj mieliśmy taką niespodziankę, mówiąc obrazowo. Udało nam się zweryfikować, skąd się bierze korek. I to niemały. Uwaga, wracamy z Kołobrzegu i to jest S6. Wracamy również ze Świnoujścia, to jest S3. No i tak wracamy tymi dwoma drogami. One w pewnym momencie nam się łączą, czyli na obwodnicy Goleniowa. A na obwodnicy Goleniowa jest taka znana sieciówka gastronomiczna. No i ci, którzy jadą te półtorej godziny czy dwie, mówią, o, to byśmy coś zjedli. No i jedni wpadają na pomysł, żeby zjeść, i drudzy wpadają na pomysł, żeby zjeść. A w tej sieciówce na obwodnicy Goleniowa parking taki miciupeńki, taki malutki. No i żeby na niego wjechać, kierowcy stoją na tej drodze szybkiego ruchu na pasie, bo kierunkowskaz z prawo, wjechać nie można. No i uwaga, i nam się zrobił 6-kilometrowy korek, przez to, że wszyscy są głodni i chcieliby zjeść. I ten korek rozpoczął nam to dzisiaj, ten dzisiejszy dzień, a potem już wszystko wróciło do normy, czyli 20 kilometrów od węzła Goleniów Północ aż do węzła Klucz, droga szybkiego ruchu S3. No i to sformułowanie szybkiego ruchu nie pasuje tu, ewidentnie nie pasuje. No i te 20 kilometrów tak od godziny 13 do 17 mniej więcej, a teraz już jest dobra wiadomość dla kierowców, to już takie 3-4 kilometry tylko od węzła Kijewo do węzła Podjuchy, droga szybkiego ruchu, to znaczy w tym odcinku droga wolnego ruchu, jak najbardziej na Nitce w kierunku Gorzowa czy w kierunku Zielonej Góry. A ci, którzy jadą nad morze spokojnie, bez najmniejszych problemów, i to jest niewątpliwie dobra wiadomość. Mimo tych korków zachęcamy nad polskie morze, abyśmy jechali, bo jak mówiłem, do soboty ładnie 27 stopni. No rzeczywiście pogoda dopisuje, a jeść trzeba nawet w podróży, a zwłaszcza chyba w podróży. No i stąd to wszystko, stąd to całe zamieszanie. Tam by się logistyka przydała, jakaś porządna parkingowa. Tak, tak, tak. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Adam Wosik, dziękuję. Polskie Radio Szczecin. Dziękuję jeszcze raz. A my przenosimy się do centralnej Polski, konkretnie do Kielc, czyli oczywiście województwo świętokrzyskie. Tu skrzyżowanie tras północ-południe, czyli Kraków, Warszawa i potem dalej siódemką do Gdańska. No ale także dużo dróg w kierunku wschodnim. Jakub Rożek zna sytuację w tym regionie. Witaj. Pomału kończy się ten długi weekend, a w regionie świętokrzyskim, podobnie jak w całej Polsce, kończy go upalna niedziela. W tej chwili w Kielcach termometry wskazują 29 stopni. Na trasach tranzytowych nie widać jeszcze bardzo wzmożonego ruchu, ale za godzinę lub dwie nawet na S7 może być ciasno. Teraz utrudniony jest dojazd do ronda w podkieleckiej Cedzynie drogą krajową numer 74 od strony Opatowa, ale to bardziej spowolnienia niż korek. To szlak, którędy mieszkańcy zachodniej Polski wracają do domów z wypoczynku, na przykład w Bieszczadach. W Sandomierzu dużo pojazdów na miejskim odcinku drogi krajowej numer 79 na ulicy Żwirki i Wigury w pobliżu mostu na Wiśle na pasie w stronę Radomia. Przypominam, że nie wjedziemy do Kielc ulicą Warszawską drogą krajową numer 73 od strony Skarżyska. Trzeba skorzystać z objazdu przez ulicę Radomską i Nowoszybowcową. Natomiast w samym centrum stolicy województwa świętokrzyskiego duże utrudnienia. Od dziś zmiany w organizacji ruchu na jednej z głównych arterii miasta, czyli Alei Dziewięciu Wieków Kielc. Zamknięta jest południowa jezdnia tej ulicy na odcinku od skrzyżowania z Warszawską do skrzyżowania ze Starodomaszowską i Bodzentyńską. Ruch w obu kierunkach odbywa się jezdnią północną. Powstały także dwa tymczasowe ronda. To wszystko z powodu przygotowań do remontu Alei Dziewięciu Wieków Kielc. Prosimy o uważne obserwowanie tymczasowego oznakowania, bo to bardzo świeża sprawa. Niestety nie obyło się bez wypadków. Dziś przed południem w miejscowości Wilczyce w powiecie sandomierskim kierowca Chryslera z nieustalonych przyczyn zjechał do rowu i samochód uderzył w betonowy przepust. Auto należy do 27-latka, który był w środku, ale nie przyznał się do kierowania pojazdem. Pozostałe dwie osoby mają po 17 lat. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala, a 27-latkowi pobrana została krew do badań na zawartość alkoholu. Jedźmy ostrożnie, szerokiej drogi.

'cause it's the end of night. Tears for Fears w audycji Po drodze z Trójką. Za dwie minuty w pół do siódmej, proszę Państwa, sierpniowy długi weekend za nami. On nawet w dwóch wersjach występował, albo w porywach do trzech. No bo jeśli ktoś chciał mieć takie solidne cztery dni, to zaczął w zeszły weekend i skończył w święto, które było we wtorek. A może ktoś pomyślał chytrze i zrobił sobie taki dłuższy, pięciodniowy weekend, no to od tej rzeczonej, od tego rzeczonego dnia świątecznego, no aż do dzisiaj. Taka maksymalna wersja tego weekendu to oczywiście cały tydzień z tym świętem po środku. Ono też się fajnie wlicza do okresu nieurlopowego. No ale w okresie od 11 do 15 sierpnia, weźmy tę krótszą wersję weekendu bieżącego roku, doszło do 407 wypadków drogowych i śmierć poniosło w nich 45 osób. 463 osoby zostały ranne. No patrząc na te dane, aż chce się zakrzyknąć, co się z nami dzieje. Wśród ofiar śmiertelnych najwięcej było kierujących pojazdami, 28 osób, w tym 15 kierowców, 6 motocyklistów i 4 rowerzystów. No, śmierć poniosło także 16 pasażerów i 3 pieszych. Ponadto policjanci ujawnili 1756 kierujących pod działaniem alkoholu. Niestety, pomimo apeli policji, wciąż dominującą przyczyną tych najgroźniejszych zdarzeń w ruchu drogowym jest nadmierna prędkość. Jej skutkiem bardzo często jest utrata panowania nad pojazdem i uderzenie w inny pojazd albo zjechanie z drogi, uderzenie w przeszkodę. Kolejną częstą przyczyną kolizji jest też wymuszenie pierwszeństwa. Ten typ zdarzeń jest szczególnie niebezpieczny i szczególnie niebezpieczny dla motocyklistów. Z nami teraz nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Panie komisarzu, dzień dobry, porozmawiajmy. Porozmawiajmy właśnie o motocyklistach. Jak wygląda sytuacja związana z wypadkami z udziałem kierowców jednośladów? Jeżeli chodzi o liczbę wypadków z udziałem motocyklistów, w tym roku odnotowaliśmy ich 1271. To nieco mniej niż w roku ubiegłym, bo o 27 zdarzeń mniej. W roku 2021 tych wypadków było o 146 więcej. Jeżeli chodzi o liczbę ofiar, niestety jest ona nieco wyższa niż w roku ubiegłym. To 135 osób, które zginęły. 118 to dana z zeszłego roku, 147 sprzed 2 lat. Rannych zostało 1191 osób. W zeszłym roku było to 1210 osób. W 2021 1297. Czyli co, wypadków jest mniej, no ale niestety ofiar, zwłaszcza tych śmiertelnych, więcej. Gdzie najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem motocyklistów? Jeżeli chodzi o miejsce, gdzie te wypadki powstają z udziałem motocyklistów, to głównie mówimy tutaj o obszarze zabudowanym. 874 wypadki w obszarze niezabudowanym, było ich 397. Wśród miesięcy, gdzie tych zdarzeń było najwięcej, na dzień dzisiejszy mówimy o czerwcu, to 306 wypadków z udziałem motocyklistów, maju 285, lipcu 280, dla porównania kwiecień to było 148 zdarzeń, marzec 47. Panie komisarzu, ale jak to wygląda podczas tegorocznych wakacji? No już 3/4 można powiedzieć, że za nami. Jakie są główne przyczyny wypadków z udziałem motocyklistów właśnie? Patrząc na wypadki drogowe pod kątem tegorocznych wakacji, motocykliści są na drugim miejscu wśród ofiar wypadków śmiertelnych. To 60 takich zdarzeń z udziałem motocyklistów. Patrząc na wstępne przyczyny tych zdarzeń z udziałem motocyklistów ze względu na zachowanie kierującego, na pierwszym miejscu mamy nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. 462 wypadki i 34 ofiary. Na drugim niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. 272 wypadki i aż 51 ofiar. Trzecie, nieprawidłowe wyprzedzanie. 86 zdarzeń, 19 19 ofiar i czwarte niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, 76 zdarzeń, 3 ofiary śmiertelne. To, co pan powiedział właśnie, do sporej części tych wypadków z udziałem motocyklistów dochodzi przez nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu przez kierowców samochodów. Czy motocykliści też ponoszą winę za taki wypadek? Patrząc na wstępną winę użytkowników ruchu drogowego w większości przypadków, to wina, można powiedzieć, kierujących samochodami. Natomiast no, motocykliści też w znacznej mierze są sprawcami tych zdarzeń. Tutaj, jeżeli chodzi o obecny rok, oczywiście mówimy o wstępnych przyczynach. Jeżeli chodzi o sprawstwo motocyklistów, na 1271 wypadków w 502 przypadkach było to wstępnie ustalone jako wina kierującego motocyklem. Jeszcze do tych danych dodam, że największa negatywna zmiana w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku to czerwiec, kiedy było tych wypadków najwięcej. Jak wcześniej powiedziałem, tutaj liczba ofiar śmiertelnych to 37, w zeszłym roku 26, lipiec 28 ofiar, w ubiegłoroczny lipiec było to 23 ofiary. Sierpień na dzień dzisiejszy to 24 ofiary, w zeszłym roku w tym samym okresie 23. Mówimy o motocyklistach cały czas, dlatego że no, o ile te pierwsze miesiące, takie, które robi się ciepło, to widok motocykla może być jakimś zaskoczeniem dla kierowców, no to teraz mamy już, mówię, 3/4 wakacji za nami, no i raczej do widoku tych motocyklistów i w lusterkach, i w ogóle na drodze powinniśmy się przyzwyczaić. Bardzo dziękuję, nadkomisarz Robert Opas, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Proszę Państwa, na niektórych autach można dopatrzeć się takich naklejek: motocykle są wszędzie. No weźmy sobie te słowa do serca i pamiętajmy, że motocyklista w spotkaniu z samochodem zawsze ma mniejsze szanse, dlatego apelujemy o rozwagę, o uważne patrzenie w lusterka. Bardzo dziękujemy. Do tematu tych motocyklowych w dzisiejszej audycji Po Drodze z Trójką jeszcze pewnie wrócimy. Konkretnie będziemy mówić między innymi o tym, jak się na drodze zachować, widząc motocykl. Lecimy do...

17 minut dzieli nas od godziny 19. Po drodze z Trójką przed nami teraz kolejna porcja raportów z regionów. Zaczynamy od Katowic, czyli województwo śląskie. Tutaj A1, A4, ale też drogi prowadzące w turystyczne miejscowości na Podbeskidziu. Marcin Kazek-Wielgus wie, jak się tam jeździ. Dzień dobry. Nie będę chyba oryginalny, mówiąc, że tu w Katowicach jest wręcz upalnie. Termometry w cieniu pokazują teraz 31 stopni. Wiele osób postanowiło więc skorzystać, a to z uroków gór, a to z uroków zbiorników wodnych. I właśnie w tych rejonach jest dość tłoczno, ale o tym za chwilę, bo teraz raport śląskiej drogówki, a z niego wynika, że na szczęście jest dość spokojnie, bo policja ma odnotowanych od północy niespełna 50 zdarzeń. Niestety w ostatnim czasie doszło do kilku wypadków, między innymi w Katowicach na Armii Krajowej, w Chałupkach na ulicy Powstańców Śląskich zderzyły się dwie osobówki, dwie osoby zostały ranne. Jedna osoba poszkodowana jest po wypadku, jaki mieliśmy w Niegowej, to powiat myszkowski. Tam motocyklista zderzył się z samochodem osobowym i jeszcze Zabrze, tutaj motocyklista z kolei zaliczył tak zwaną wywrotkę. Na szczęście jest cały, no może lekko poturbowany. Teraz wróćmy do miejscowości górskich, gdzie spory ruch jest na wyjazdowych drogach, między innymi z Żywca, Wisły, Szczyrku oraz Ustronia. Wolniej przejeżdżamy też teraz Wiślanką, czyli drogą krajową 81 przez Skoczów. Trasa S1 korkuje się w Bielsku Białej i w Dąbrowie Górniczej w miejscu prowadzonych prac. Ciasno jest też w rejonie zbiorników wodnych, jak chociażby przy Pogorii 1 lub 3 we wspomnianej Dąbrowie Górniczej, czy przy zbiorniku Czechowice w Gliwicach. Jeżeli chodzi o śląski odcinek autostrady A4, to najbardziej zakorkowany on jest pomiędzy katowickim węzłem Murckowska a bramkami w Mysłowicach na pasach w stronę Krakowa. Nieco mniejszy ruch, ale też ścisk mamy na wysokości Rudy Śląskiej. W aglomeracji, czyli między innymi w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie czy Bytomiu, ruch umiarkowany, nie ma nigdzie korków. Na takowe natkniemy się jadąc drogą 86 przez Będzin, gdzie od kilkunastu dni w remoncie jest wiadukt tramwajowy i mamy tam zmienioną organizację ruchu. Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej nogę z gazu ściągamy jadąc przez centrum Poręby, Zawiercia czy Ogrodzieńca, ale tragedii nie ma. Dość płynnie poruszamy się też drogą 91, czyli Starą Gierkówką, nieco wolniej. Jedziemy drogą 46 od Częstochowy w stronę Opola oraz A1 na wysokości Konopisk, tutaj na pasach w stronę Łodzi, przypomnę, modernizowana jest nawierzchnia. I to tyle z województwa śląskiego. Tradycyjnie życzę szerokości i przyczepności. Jedźmy bezpiecznie do celu. Bardzo dziękuję. Marcin Kazek-Wielgus, Polskie Radio Katowice. No i znowu motocykliści, jak słyszeliśmy, tutaj poszkodowani w regionie. Kolejny raport. Tym razem przenosimy się na drogi Podkarpacia. Tu też oczywiście autostrada A4, ale też drogi prowadzące do turystycznych miejscowości w Bieszczadach, ale także te w kierunku granicy z Ukrainą. Jak sytuacja w tym regionie, o tym Beata Korbas. Dobry wieczór. Na Podkarpaciu jest spokojnie, największy ruch samochodowy mamy za sobą. Zerkam na drogową mapę Podkarpacia i praktycznie cała zaznaczona jest na zielono. To znaczy, że ruch na drogach przebiega płynnie. W stolicy Podkarpacia, w Rzeszowie, mamy korki m.in. na rondzie Pobitno, które znajduje się przy wjeździe od strony Łańcuta. W pozostałych miastach regionu nieliczne korki na wjazdach do miast. Dobra informacja dla kierowców, zakończyły się już utrudnienia na drodze krajowej numer 9 na odcinku Nowa Dęba-Kolbuszowa w Majdanie Królewskim, gdzie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna. Uwaga na drodze krajowej numer 77 na 140 km na trasie z Kołoszów-Żurawica. Trwa tam przebudowa przejścia dla pieszych i obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Spowolnienie ruchu występuje również na drodze krajowej numer 28 na 322 km w miejscowości Śliwnica. Drogowcy przebudowują przepust. W związku ze zwężeniem jezdni obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Wędrujemy jeszcze na granicę. Tam kierowcy aut ciężarowych na wjazd do Ukrainy czekają aż 33 godziny w Korczowej i 14 w Medyce. Natomiast kierowcy aut osobowych 2 godziny w Korczowej i Medyce. W Krościenku odprawa odbywa się na bieżąco. W związku z kończącymi się urlopami i powrotami do domów apeluję o rozwagę na drodze, a wszystkim kierowcom życzę szerokości. Apelowała i życzyła Beata Korbas, Polskie Radio Rzeszów, dziękujemy. No i jeszcze teraz na koniec ruchem konika szachowego przenosimy się do Poznania. Tam jest Adam Sołtysiak i wie, jaka jest sytuacja na tych popularnych jakże drogach typu A2, S3, S5. To oczywiście drogi wokół Poznania i obwodnica samego miasta. Bardzo prosimy o raport. Utrudnienie numer jeden w Wielkopolsce to remont autostradowego węzła Poznań-Zachód. To miejsce, gdzie styka się autostrada A2 z trasą S5 w stronę Wrocławia i S11 w stronę Piły. Prace trwają już od 2 tygodni. Do tej pory nie można było zjechać z S11 i S5 na autostradę. Od dziś jest odwrotnie, czyli nie można zjechać z autostrady A2 na S11 i na S5. A więc jadąc od strony Świecka trzeba zjechać z autostrady już na węźle Bóg. Jeśli ktoś natomiast jedzie od strony Warszawy, to musi zjechać z autostrady już na węźle Poznań-Komorniki. Jeśli ten zjazd przegapimy, to kolejny jest dopiero w Buku, ale po drodze jest jeszcze punkt poboru opłat, a więc trzeba być tutaj wyjątkowo czujnym. Teraz na autostradzie A2 korek właśnie przed węzłem Zachód w kierunku Świecka. Na innych drogach w Wielkopolsce w miarę spokojnie, co najważniejsze, bez poważnych powypadkowych zdarzeń. Większy ruch oczywiście na drodze krajowej numer 11 z Koszalina przez Piłę do Poznania. To popularna trasa znad morza. No i w tej chwili mamy korki za Szczecinkiem w miejscowości Okonek, tłok przed Piłą. Chwilę postać trzeba również przed ujściem, no i później bardzo duży ruch jest w Obornikach przed samym Poznaniem. W Poznaniu natomiast korek na miejskim fragmencie krajowej 92, czyli na ulicy Bałtyckiej. To jeden z objazdów remontowanego węzła Poznań-Zachód. O sytuacji na drogach wielkopolskiej Adam Sołtysiak, Polskie Radio Poznań. Dziękujemy bardzo. Tu Trójka, niedzielna audycja popołudniowa. Po drodze z Trójką jeszcze 11 minut i będzie 19. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Gonna take the life to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.